żeby tak podwiązać znowu imienia Izabeli Cywińskiej. Tak, był naszym prawie gościem, był. Tak, ale ponieważ lubisz te wszystkie nawiązania, to powiem tylko, że jedną z kolejnych premier następnego sezonu, tego, który się zaczął, będzie premiera historii Gombrowicza, troszkę pomieszanej z transatlantykiem, przepraszam, ale to noc już jest, to noc. Ale to nie jest proste słowo. Język się plącze. W reżyserii Radka Stępnia. Młodego stosunkowo jeszcze reżysera. Tak, więc już serdecznie zapraszam gombrowiczowskich zainteresowań teatru w Radomiu, który się tak pięknie Gombrowiczem opiekuje na polskich scenach. Pan Jarosław. Tak, no 16 edycji. Co prawda co 2 lata festiwalu, ale faktycznie z racji bliskości miejsca, w którym przebywał. Przebywała może bardziej rodzina niż sam Witold. Radom postanowił. Do pewnego czasu przebywał. Tak, tak, przez moment. I pewnie ten spektakl zostanie zaproszony być może za kolejne 2 lata. Absolutnie się nie przymawiam o to, tylko zapraszam do Poznania, żeby go z wielką przyjemnością obejrzeć. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Serdecznie pozdrawiam słuchających. A ja dziękuję za wiązankę koincydencji. Teraz, proszę Państwa, kolejny przykład pracy nad piosenką, która by pasowała, czy w jakimś sensie interpretowała słowo klucz podpowiedziane bądź przez Państwa nas słuchających, bądź przez naszych gości. To ja to słowo klucz ujawnię później, ale powiem, że ta ścieżka muzyczna z założenia jest niezależna, czyli ja niczego nie sugeruję poza tymi słowami, które podrzucam Michałowi. Natomiast zdarza się, że to chyba w geometrii nie jest możliwe, że to, co jest równoległe, nagle się krzyżuje. Czyli po prostu dochodzi do jakiegoś spotkania tego, co alternatywne, z tym, co znajduje się w nurcie głównym, czyli w temacie naszych rozmów. No i to tutaj właśnie będzie to słowo klucz tym takim elementem przecięcia, bo wspominaliśmy i to nie raz, Radosława Maciąga, tekst, który brzmi tęsknię za domem. No to posłuchajmy, jakaż to piosenka będzie na ten temat. A tam myśliwiecka 357 podaje muzykę tej nocy, oczywiście przygotowaną przez Michała, a towarzyszą mi w Warszawie, przypomnę, osamotnieni przeze mnie Halina Leszczyńska i Wojtek Dorosz, a tutaj dzielnie wspomaga mnie, właściwie dzięki niemu to wszystko się może toczyć, Andrzej Dubas. Tęsknię za domem, prawda? To był ten tytuł jednego z utworów nominowanych do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. No właśnie, a trzecie hasło tej nocy brzmi dom. No więc coś niezwykłego, bo przecież Michał nie miał pojęcia, jakie tematy będziemy poruszać. Ja jeszcze nie wiedziałam na tamtym etapie, a cóż dopiero on. A takie właśnie piękne spotkania odbywają się. Już nie mówiąc o tym, że wybrał na sam początek piosenkę, znaczy pieśń, którą nazwać piosenką, z filmu, a jesteśmy jednak na festiwalu filmowym i tak dalej. Także bardzo proszę o hasło. One płyną do nas. Mamy hasło marzenie, mamy hasło praca od pana Krzysztofa z Wrocławia. Serdecznie pozdrawiamy Wrocław. Bardzo, bardzo. Mamy nadzieję, że tam już spokojniej, prawda? A naszym gościem jest pan Jarosław Wojciechowski. Mamy prawie 20 minut, panie Jarosławie, także poniekąd na końcu, ale za to jak piękny czas. No tak, bardzo, bardzo dużo czasu, tak, jak na radio, nie da się ukryć. Tak, oczywiście. Więc no to cóż, to zapraszam do takiego uprzedzenia faktów, no bo do festiwalu jeszcze trochę czasu, festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu, w Teatrze Powszechnym, tak? Tak, imieniem Jana Kochanowskiego. Tak, imieniem Jana Kochanowskiego, dobrze. Zapisuję sobie, przepraszam bardzo, tak powtarzam, ale no już pamięć nie ta. Słucham. No, też ten pewnie patron, który stosunkowo niedaleko również przebywał Radomia i mieszkał, niekoniecznie zawsze jest wymieniany, kiedy się wymienia teatr w Radomiu, czyli Teatr Powszechny. W związku no z tym tak, też no ale to już pamiętać. Gdynia ma Gombrowicza w roli patrona i niech się cieszą, że tak. A ja potem wyjaśnię, dlaczego to jest takie ważne. Dobrze, chociaż mam zawsze wrażenie, jak myślę o Teatrze Miejskim w Gdyni, bo taka jest jego pełna nazwa, plus imieniem Witolda Gombrowicza, to mam takie wrażenie, że ten teatr miejski w ogóle, znaczy ta nazwa jest taka trochę, jakby były teatry wiejskie, ale no. Tak, ale to była taka tradycja w pewnych czasach, że były właśnie teatrów miejskich było dużo, i nadal pozostało dużo teatrów nowych, powszechnych, współczesnych. To tam nie ma jakiejś wynalazczości szczególnej. Ja wiem, tak, zmieniono z dramatycznego, z różnych względów, zresztą nie będziemy pewnie wracać do tej historii. Tak. Jeśli chodzi o Gdynię. Będziemy jeszcze wracać do Gdyni jak najbardziej. Posłucham teraz, co pan przy okazji chciał. Gombrowicza oczywiście. Tak. Bo to jest dosyć bardzo istotne jego z różnych względów. No dobrze, to może ja od razu powiem. No właśnie. Dobrze, tak. Żeby pana tak troszkę jeszcze rozgrzać. To jest taka moja metoda. Jak widzę, że gość tak się troszkę skrada, to ja wtedy zaczynam dużo mówić. I widzę takie zniecierpliwienie. W oczach. Wiem, jest, udało się. Myk się powiódł. Otóż, proszę państwa, pan Jarosław Wojciechowski podejmował nas, będąc jeszcze szefem Konsulatu Kultury, podejmował nas w roku 2019, to było na dziedzińcu Konsulatu Kultury i wtedy był wspominany już dzisiaj, będziemy go jeszcze wspominać, był naszym gościem między innymi Paweł Hüle. Rozmawialiśmy właśnie o Gombrowiczu, bo to była 80. rocznica opuszczenia przez Gombrowicza Polski. On nie wiedział, że to był one-way ticket, bo miał w dwie strony jak najbardziej ten bilet. Opuścił otóż Polskę 29 lipca 1939 roku, a więc w 2019 roku obchodziliśmy tę okrągłą rocznicę opuszczenia Polski bez świadomości, że się do niej już nigdy nie powróci, ale się opuściło tę Polskę gdzie? No właśnie czy skąd? Z Gdyni, z Dworca Morskiego, prawda? Dokładnie tak, czyli tam, gdzie teraz jest Muzeum Emigracji. Obecnie tak, tak muzeum. Zwana Polska 1 to miejsce, które kojarzy się gdynianom, tym starszym oczywiście, pewnie w moim wieku i starszym, też z miejscem, gdzie wypływało się do USA, do Stanów Zjednoczonych. Tak, albo do Ameryki Południowej. Tak, ale tam akurat w tym przypadku Gombrowicza to był MS Chrobry Niebatory i wypłynął on do... To był tak zwany dziewiczy rejs. Tak jest. Transatlantyku pierwszego właściwie w tamtych czasach. I wypłynął do Argentyny. Tak. I to właśnie wtedy spotkaliśmy się z panem i z Pawłem Hulem. No niestety nie ma go już z nami, o czym będziemy dzisiaj jeszcze przypominali, w jakich okolicznościach. Ale Gombrowicz więc odpłynął 29 lipca, a w 30 lat później, dokładnie, prawie dokładnie, bo 25 lipca w nocy z 24 na 5 otrzymał już wąs. Wrócił do Europy, do Polski nie dotarł. Dobrze. Więc w tych okolicznościach my spotkaliśmy się. Wspominam przy okazji Pawła, więc znowu tutaj są pewne linki. Pawła Hule. No a Teatr Gombrowicza, no właśnie z tej okazji. A jeszcze przypomnijmy, że Paweł napisał właśnie w związku z tą... Z tym odpłynięciem, z tym pojawieniem się Witolda Gombrowicza w Gdyni, dramat, który miał tytuł Kolibra, lot ostatni. Dokładnie, chyba tak. On sobie wymyślił, że tam wiele godzin spędził w Gdyni. No, w różnych okolicznościach. W różnych okolicznościach. Gombrowiczowskich, można tak, by było powiedzieć. Tak. A ja mogę tylko dodać do tego, jeśli wolno mi wrócić do Pawła. Bardzo proszę. To ja też opowiem taką historię, którą przeżyłem, przychodząc do tej instytucji, która się nazywała wcześniej Centrum Kultury w Gdyni, a nie Gdyńskie Centrum Kultury, i miała siedzibę na Łowickiej 51. I ja przejmowałem tą instytucję od zacnego człowieka i znanego Państwu również, czyli od Leszka Kopcia, który był dyrektorem przez kilka lat. I będzie jeszcze dzisiaj naszym gościem poniekąd. I bardzo się przyjaźnił zresztą z Pawłem Hule. A ja miałem ten zaszczyt i taką okoliczność, że Paweł Hule był pracownikiem Gdyńskiego Centrum Kultury i Centrum Kultury Gdyni. I też o tym będzie mowa, tak? I był redaktorem naczelnym Blizy. I pierwszy mój kontakt z Pawłem był naprawdę bardzo gombrowiczowski, ponieważ ta siedziba Gdyńskiego Centrum Kultury była w takim baraku, państwo pewnie gdynianie pamiętają, z sidingu. To była kiedyś świetlica ogródków działkowych w Małym Kasku, takiej dzielnicy. Jak ja przyszedłem, to był taki zwyczaj, że żegnano starego dyrektora, też były jakieś imieniny, pamiętam kogoś z zespołu, ja tych ludzi jeszcze wtedy dopiero poznawałem. Okay. I siedzieliśmy w tej świetlicy, w której kiedyś odbywały się wesela, chrzciny i nagle pojawił się Paweł Hule, który dla mnie był już wtedy ikoną i wyjątkowym człowiekiem. I ja go poznałem właściwie siedząc przy takim biesiadnym stole, popijając herbatę przy cieście, które przygotowała pani, która pracowała wtedy jeszcze, pani Ela, którą serdecznie pozdrawiam, pracowała w tym Gdyńskim Centrum Kultury. I w tych okolicznościach rozmawialiśmy o literaturze. To naprawdę jest gombrowiczowskie. Ci, którzy państwa pamiętają tą salę z tamtych lat, wiedzą, że to specyficzne było miejsce. No tak, to tak trochę groteskowo, fakt. Dodajmy, że ten rok, znaczy przypomnijmy, że ten rok, bieżący rok, jest rokiem Gombrowicza między innymi, bo obchodzimy 120. rocznicę jego urodzin, znaczy obchodziliśmy 4 sierpnia i 55. śmierci. Tu już podawałam datę, więc nie będę się powtarzała, a zdarza mi się powtarzać. Pan Jarosław Wojciechowski, teraz już oddalany temat, ale musimy go nadgryźć przynajmniej dzisiaj. Tak, jest przed nami kolejne wydarzenie związane właśnie z Gombrowiczem i to w mieście Radomiu, które kojarzy się z takiej niestety nazwy Miasto Precyzji. Ale też właśnie precyzyjnie przygotowany jest też ten festiwal i on rozpoczyna się 10 już października. Tak, tak, października tego roku. Takim performancem przygotowanym przez Zbigniewa Zymka i Kubę Falka, Antypsy. To będzie na scenie Kotłownia w Teatru Powszechnego. To był, to wie. Ja jeszcze nie byłam nigdy w Radomiu, więc nie kojarzę. To jest duży teatr, zbliżony wielkością do Teatru Muzycznego, posiadający 4 sceny. Nie, niemożliwe. Tego oto giganta, w którym jesteśmy tak, w tej chwili. Oczywiście nie ma takiej widowni na taką ilość osób, ale jeśli chodzi o kubaturę, to jesteśmy blisko. Jeśli chodzi o Radom. No. Stojący zresztą w środku miasta. Też jest taki... Łatwo do niego dotrzeć, trafić. Tak, trudno nie trafić. Kolejne dni to już oczywiście spektakle. Będzie kilka premier. Pierwsza z nich to Biesiada u hrabiny Kotłubaj, przygotowana przez właśnie Teatr Powszechny w Radomiu. Czyli przez gospodarza. Tak jest. Scenarzystą tego spektaklu będzie Michał Pabian, związany chyba, jak mi się wydaje, od niedawna z Teatrem Nowym w Łodzi. A przez pewien czas był związany z kolei z Teatrem Poznańskim, tak. Tak. I to będzie w reżyserii Błażeja Peszka. Czyli z tych Peszków, też, bo dzisiaj różne rody przypominamy. Mieliśmy już Kosaków, Wojtyszków, teraz Peszków. Tak. I później... tego samego dnia, bo ten spektakl od 17 na scenie właśnie Kotłownia wspomnianej przeze mnie, a później już Iwona, tych Iwon trochę będzie. Iwona Księżniczka. Różnych wersji, tak? Tak, Burgunda z teatru z Zamiedzy, czyli z Teatr Wybrzeże w reżyserii, ta Iwona w reżyserii dyrektora Adama Orzechowskiego. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa interpretacja. Rzecz dzieje się nie tylko na scenie Starej Apteki, ale także w foyer, ale nie wolno uprzedzać faktów, żeby państwo mieli absolutną niespodziankę, żeby byli tak samo zaskoczeni jak my, którzy byliśmy na premierze. Dobrze, nie mogę więcej powiedzieć, aczkolwiek w recenzjach to już jest ujawnione. Tak, bo sam jestem ciekawy, jak zostanie to przeniesione, bo to jest tylko inna przestrzeń. Kompletnie inna, bo to w tej wielkiej przestrzeni Teatru Wybrzeże, różnych jego pomieszczeń, odnowionej, pięknej. No tak, no to są trudne tematy, przenoszenie z jednego teatru do drugiego dużych spektakli, ale skoro mowa o wielkości, no to duże wrażenie robi takie hasło La Mama. Czy to przyśniło mi się coś? Nie, no właśnie w tej chwili, mogę powiedzieć, że w tej chwili, bo mamy przesunięcie czasowe, jak wiemy, między Nowym Jorkiem a mogę natychmiast powiedzieć, która jest godzina w Nowym Jorku, ale proszę bardzo kontynuować. Gdynią odbywają się próby do ślubu Gombrowicza, który jest realizowany właściwie w takiej kooperacji pomiędzy Instytutem Adama Mickiewicza, Teatrem La Mama i Teatrem Powszechnym w Radomiu. I będziemy mieli zaszczyt gościć ten fantastyczny teatr, który mieści się na Manhattanie, ma przepiękną historię. Zachęcam państwa do poczytania. Myślałam, że to zachęca nas pan do wylotu oczywiście do Nowego też, Jorku. Oczywiście tak? Też. Ta premiera będzie właściwie, to ta premiera w jakiś sposób zainauguruje festiwal, ale w Nowym Jorku. 19.21 jest w Nowym Jorku. No to właśnie myślę, że dobry czas. Kończą próby tak. I ostatnie szlify, jeśli chodzi o scenografię. Wszystkiego oczywiście pilnuje tam na miejscu producentka spektaklu, a zarazem dyrektorka Teatru Powszechnego Małgorzata Potocka. Znana skądinąd. Tak i zresztą doświadczenie pani dyrektor jest z Nowym Jorkiem dosyć długie, ponieważ była tam na stypendium i obserwowała pracę tego teatru, to co się działo w tym teatrze, widywała tam takich fantastycznych ludzi, którzy przylatywali prezentować swoje sztuki, jak Tadeusz Kantor, jak Jerzy Szajna, więc wybitne postacie współczesnego teatru. Właściwie będziemy też mieli okazję zapoznać się z trochę z dokumentacją tego wszystkiego, dlatego że zaraz po Iwonie będzie uroczyste otwarcie na foyer i przy okazji festiwalu oczywiście otwarcie i również no, taki wernisaż wystawy zdjęć z tamtego okresu, jak ten kantor przybywał do La Mamy, więc wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć to, co działo się przy okazji i wizyt Tadeusza Kantora i ze swoimi spektaklami na scenie fantastycznego nowojorskiego teatru. I my będziemy mogli zobaczyć ten spektakl pod koniec festiwalu, bo on będzie mówił o ślubie oczywiście w wykonaniu La Mamy. To jest 19 października, godzina 19, scena kameralna, ale też również państwo mieszkający w Warszawie będą mogli go zobaczyć 21 października w poniedziałek na scenie Teatru Dramatycznego imienia Gustawa Holubka. Obawiam się, że nie zapamiętamy tego, co pan dyrektor mówi. Pan koordynator, tak przepraszam. Ale może kiedyś. Już myślę, że bycie dyrektorem przez 12 lat w jakiś sposób... Znudziło się. Może nie tyle znudziło się, co po prostu... skończyło się dużym obciążeniem, że tak się wyrażę, też w tak, różny tak, ten sposób. Żart nie był na miejscu, przepraszam. Ale faktycznie, jeżeli państwo nie pamiętają, bo to jest możliwe o tej godzinie, to zapraszamy na stronę Teatru Powszechnego w Radomiu, gdzie jest pełen program festiwalu, który oprócz jeszcze La Mamy będzie gościł inne spektakle i inne teatry, na przykład dwa teatry z Japonii, jeden teatr z Argentyny i czy też teatr z Kosowa. To w pełnym, zresztą pełnym... w reżyserii tak. Kolejnego dyrektora, tym razem i w innego miasta niż Poznań, Gdynia, Gdańsk, Radom i Warszawa, tylko dyrektora z Opola. Czyli będzie to pan w reżyserii pana Norberta Lakowskiego. Tak jest. No dobrze, w każdym razie festiwal trwa od 10 do, czyli prawie 10. Do 19, czyli prawie 10 dni. Tak. I poza spektaklami odbywają się oczywiście spotkania z twórcami i różne inne imprezy towarzyszące i to jest nieodzowny element każdego festiwalu, a ten jest, przepraszam, że użyję takiego słowa, pełną gębą, oczywiście gombrowiczowskie słowo, pełną gębą międzynarodowy. Tak, tak. Od lat jest faktycznie pełną gębą międzynarodowy, a stał się jeszcze bardziej międzynarodowy w momencie, kiedy pojawiła się w teatrze pani dyrektor Małgorzata Potocka, która poprzez swoje szerokie kontakty w świecie zaczęła właśnie zapraszać z całego świata zespoły teatralne, które przyjeżdżają i prezentują. Myślę, że to jest piękne, że możemy mówić o tym, że na świecie gra się Gombrowicza. Wielu ludzi przypisuje mu właściwie, nie wiem, różne złe cechy, takie, które już słyszeliśmy to przez kilka lat poprzednich. Ja uważam, że to jest jeden z większych patriotów Polski, który potrafił tą polskość pokazać zupełnie w inny sposób niż ta, która nam się kojarzy cały czas właśnie mocno z romantyzmem. Tutaj transatlantyk jego. Tutaj tak, właśnie. Słowo ojczyzna dostało, że tak powiem, swoją drugą stronę, czyli synczyzna. No to słowo twórczość u Gombrowicza często występuje. Przed chwilą wspomniane przez panią słowo gęba jest jednym z nie nich. Nie mówiąc o pupie. Pupa, tak. Które pupę jest bardzo kolejnym. Lubimy, naprawdę. W radiu bardzo lubimy. Nie, no to jest gombrowiczowskie, ja nic brzydkiego nie powiedziałam. Zresztą to słowo chyba już jest na tyle weszło do języka potocznego, że mógłbym tutaj, nie wiem, śpiewać piosenkę Kaczmarskiego, biją nas po pupach. No, nie mówiąc o tym, że pupa to również lalka w innym języku, tak. A jeszcze innym bub po prostu. O tym opowiadaliśmy, kiedy byliśmy w pupach, czyli w Spychowie. To były dawne pupy. A ja myślałam, że to były właśnie lalki. Tymczasem dowiedziałam się, przepraszam, tutaj znowu dygresja, że to chodziło o uprawę bobu na tamtym terenie, a to po niemiecku jakoś tak podobne. To jak jesteśmy przy lalkach, to będą dwa spektakle lalkowe. O, świetnie, dobrze, dobrze. Jest, będzie Hulaj Gęba, białostocki teatr lalek zaprezentuje. Oczywiście na podstawie Ferdy Durkę. Okay. I będzie również, tu nie mogę właśnie teraz znaleźć, a oczywiście teatr lalek Wania Luka. Z Bielska-Białej. Tak. To tak. Ja wiem. Tak. Chodziłam do szkoły naprzeciwko tego teatru. W teatr z ogromnymi tradycjami, jeśli chodzi o tak, o lalki. Owszem, przyznaj. Jeden ze słynniejszych teatrów. Tak. Lalkowych naturalnie. I tam to jest... głównie z myślą o dzieciach jednak. Przynajmniej tak było w moich czasach. A może teraz dla dorosłych tam też się realizuje spektakle. Panie Jarosławie, mamy 2 minuty. A więc ja już teraz, no, zanim pana pożegnam, przerwałam, ale to zbliżymy się do festiwalu, to wtedy oczywiście więcej o nim powiemy i w kontekście już tylko Gombrowicza, a nie w tak szerokim, jaki dzisiaj zaproponowaliśmy państwu. No a oczywiście bardzo proszę nam zostawić tutaj w prezencie słowo klucz pańskie. Myślę, że miał pan dużo czasu. Nie będę oryginalny. Ale nie miłość, bo miłość jest zajęta. Tak, ale powiem relatywizm. Myślę, że to jest słowo, które oddaje... Teraz przenoszę mikrofon z jednej łapki w drugą i sobie zapiszę, bo to nigdy nie wiadomo. Proszę państwa, tutaj sypią się słowa. Nawet pan napisał do nas... że pewnie nie przejdzie w polskim radiu, ale słowo, które mu się kojarzy z tym światem, jest seks. No jakżeż nie przejdzie? Nie wiem, co jest złego w słowie seks. Nie ma niczego złego, absolutnie. Dobrze, to my już wiemy, że mamy sporo pracy z Michałem nad układaniem tej mozaiki muzyczno-osłownej. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Pan Jarosław Wojciechowski, który z Radomia przez Gdynię do nas przybył tutaj do Teatru Muzycznego i był tak miły, że nie poprosił mnie o to, żeby wyjść zaraz po 12. Także... Może dlatego, że jestem nocnym Markiem. No, ale to ja dziękuję w klubie, witamy, tak. Ja dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszamy do Radomia od 10 października. Przyjmujemy. Przyjmujemy. My cieszymy przyjmujemy. Się, tak. Cieszymy się bardzo. Myślę, że też będzie można zobaczyć na żywo panią redaktor. No tak, myślę, że niewiele pani redaktor będzie tam, ale oczywiście bardzo dziękuję. To był żart. Kolejny mój. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Raz jeszcze dziękuję za pana obecność tutaj w Teatrze Muzycznym. No a my już szybciutko do kolejnej piosenki, która interpretuje słowo, które już dzisiaj pojawiło się, ale ono jest... No, jednak wieloznaczne, bo dom, my z Michałem zastanawialiśmy się, czy chodzi o dom, ten dom taki no nie wiem, rodzinny, czy budowlę, czyli, przepraszam, budynek, czyli no po prostu mieszkanie. W angielskim to jest home and house, a u nas no nie wiadomo, o który dom chodzi, ale w zasadzie chyba o budynkach piosenek nie ma, więc... Raczej myślimy o tym domu, właśnie o home. Home by the Sea był, o którym ja marzę od zawsze. To teraz posłuchajmy z innej wersji, właśnie muzyczna wersja domu. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Po mieście i myślę, że kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Żeby coś odchodzi lub zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i zrobić dobre wspomnienia. Pod ten balkon pełen pocy dusz. Chcę zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym rozwalać dobre wspomnienia. Pod ten balkon pełen pocy dusz. Chcę zrozumieć, kim jestem teraz. Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. O, chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę, mieć coś na zawsze i żyć bardzo. A może to samo, ty masz to samo. Nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano. Że gdy coś odchodzi, zmienia swój kurs. Możesz spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia. Pod ten balkon pełen prosty dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia. No właśnie, to jest ten dom, do którego się wraca. Nie do mieszkania, do domu, tak. Bardzo dziękuję za tę piosenkę, bo bardzo ją lubię. A Paweł Hille całe życie dorosłe próbował budować dom. Obserwowałam to. Mówię o tym teraz z dużym wzruszeniem. Za 2 miesiące minie pierwsza rocznica śmierci naszego przyjaciela. I był powód, dla którego mogliśmy właśnie z tego miejsca, właśnie w czasie festiwalu, powspominać Pawła. Oto gość, myślę, że ten powód za moment zostanie ujawniony. Oto gość, w zasadzie gospodarz, bo dyrektor, jak to się mówi, naczelny festiwalu, Leszek Kopeć. On podejmował mnie w swoim gabinecie wczoraj, przedwczoraj, z którego można oglądać Zatoczyliśmy. No to bardzo proszę. Trójka pod księżycem. Strasznie trudno jest mówić o i wspominać, bo to ciągle jeszcze świeżo. Mamy w pamięci Pawła takiego, jakim on był. Rzeczywiście bywał tutaj przez całe ponad 7 lat jako redaktor naczelny kwartalnika Bliza, ale nie tylko, też nasz przyjaciel, kolega, wspaniały erudyta, autor wielu anegdot. Niektóre historie, które opowiadał, mówiąc, że one nie są zmyślone, lecz prawdziwe, miały w sobie niewątpliwie jakiś element kreacji literackiej, no bo taki był Paweł. Granica między jego życiem a literaturą chwilami się zacierała, chociaż nie można powiedzieć, że nie stąpał twardo po ziemi, bo był człowiekiem, który był bardzo uważny na wszystkich innych ludzi. Oni tak go wszyscy tu zapamiętali. Te 40-50 osób, które pracuje w tym budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego, Gdyńskiej Szkoły Filmowej, z którą też był związany, prowadził od okazji do okazji, ale szalenie ważne zajęcia z adaptacji literatury pięknej w filmie. Robił to w sposób absolutnie nieszablonowy, dlatego że zderzał ze sobą na przykład świetną adaptację bardzo kiepskiej prozy i odwrotnie. Świetną prozę, która została fatalnie zrealizowana. Tutaj zresztą bywało, że bohaterem jego wykładów był Joseph Conrad, który miał pecha do tego typu realizacji. Właściwie dużo filmów powstało, ale bardzo mało dobrych filmów. O ile nie uznać za adaptację, bo to rzeczywiście chyba nie była adaptacja Czasu Apokalipsy Coppoli, no bo ten film inspirowany Jądrem Ciemności rzeczywiście wniósł coś niesłychanie istotnego, no ale właśnie w kulturę filmową XX wieku. Więc Paweł był takim człowiekiem, który zostawił nas samych. Bardzo znamienne jest pożegnanie, taka ascetyczne, że bardziej chyba już nie mogło być. W ostatniej chwili, parę dni po jego śmierci, kiedy zamykany był ostatni, no bo też razem z Pawłem od nas odszedł ten kwartalnik Bliza. Zdjęcie czarno-białe Pawła w tym jego charakterystycznym kapeluszu filcowym, miękkim, i tylko taka krótka fraza: żegnaj przyjacielu, i podpisała się redakcja. Także jest nam ciężko wspominać, jesteśmy w trakcie różnych rozmów, tutaj jest bardzo liczne grono ludzi na czele z marszałkiem województwa, panią prezydent Gdańska, ale też i pozostałe panie prezydentki, bo jest ich aż 3 w tej chwili w Trójmieście, bo z wszystkimi z tych miast Paweł w jakiś sposób był związany, z całym zresztą Wybrzeżem, Pomorzem, był wielkim admiratorem i ambasadorem, Kaszub też, tak, oczywiście, no. Nazwa tego kwartalnika Bliza, upar się, wielu ludzi przekręcało ją na Bryza. Nie, to była Bliza, to jest po kaszubsku latarnia morska. No, fantastyczny pomysł miał, chociaż ta nazwa rzeczywiście fonetycznie może najszlachetniej nie brzmiała, to jednak to było wspaniałe. No, zresztą w jego ostatniej tomie opowiadań też pojawiają się opowiadania, w których kolejny raz składa taki wielki ukłon Kaszubom i temu, co oni wnieśli w polską kulturę i obyczajowość i politykę. No więc był taki właśnie z niego człowiek, taki kompletny, taki rzeczywiście raczący nas w przeróżnych dziedzinach takim bogactwem swojej wiedzy, erudycji, takiego też szlachetnego jakiegoś stosunku do ludzi, bo nie różnicował, nie miał żadnej skali wartości czy hierarchii, która powodowałaby, że jak ktoś zajmuje ważne stanowisko, jest bogaty, no to on będzie bardziej uprzejmy, a wobec innych nie. Nie, tak nie było. On miał niesłychanie demokratyczne podejście do właściwie wszystkich, z którymi się stykał, i z każdym umiał znaleźć wspólny język, co jest wspaniałą cechą, nie zawsze przecież obecną wśród twórców czy wśród ludzi sukcesu, a on takim człowiekiem niewątpliwie był, odniósł wielki sukces. Ja pamiętam taki moment, kiedy pojechałem do Londynu w 1989 roku. Jeden maszynopis jednego z kolegów wziąłem do torby, żeby wysłać do Giedroycia, do Kultury Paryskiej, do Maison Lafitte. Ale w tle był Paweł, bo spotkałem się z Niną Taylor. Ona była doktorem na slawistyce, polonistyki, nauczała, ale była Angielką, nie miała nic wspólnego korzeniami z Polską. Mówiła piękną polszczyzną. No, przyjaźniła się z Tymonem Terleckim, może to miało wpływ przez długie lata. I ona mi powiedziała, bo świeżo przeczytała właśnie Weissera, który się rok wcześniej ukazał, i mówiła: o, ten człowiek to zrobi wielką karierę. Ja mówię: no, ale ja mam tu drugi maszynopis, zresztą jego wielkiego przyjaciela, potem Olka Jurewicza, i mówię: ten też zrobi karierę. Nie, mówi pani Leszku, ten robi większą. I tak się licytowaliśmy z panią Niną. Potem jeszcze trafiliśmy, bo akurat się odbywał w Polskim Ośrodku Kultury zjazd konradystów z całego świata, a ja kiedyś pisałem pracę u Marianie o honorze u Konrada, to też takie trochę paradoksalne zderzenie. I ten Konrad nam towarzyszył z Pawłem też w jakiś sposób ciągle dla nas żywy. Zresztą on, Paweł, towarzyszył pani profesor przez jakiś czas, bo był też jak ja, uczniem, seminarium. Tak, tylko 6 lat później miał, uczestniczył tak jak ja wcześniej w seminarium magisterskim. No w każdym razie pochodziliśmy z tego samego kręgu. On był młodszy, więc wydawało się, że powinien nas doganiać, ale nie. Bardzo szybko nas tą swoją pierwszą powieścią, bo my wszyscy, czyli tutaj dość liczne środowisko literackie Trójmiasta, mieliśmy już za sobą publikację swoich książek, czy tomów poezji, czy wierszy, czy właśnie prozy lub recenzji i rzeczy krytyczno-literackich. Ale on nas rzeczywiście wyprzedził, no i tutaj trudno byłoby mieć o to pretensje, bo był niesłychanie utalentowany i szalenie pracowity. Jest taka anegdota, którą powtarzał wielokrotnie, i on, to jest chyba prawda, nie chcę na razie rozmawiać z rodziną najbliższą, z synem, bo to jeszcze ciągle bolesna rana, ale on mówił, że co najmniej dwa razy zdarzyło, że napisał pierwszą wersję powieści, wyrzucił ją do kosza lub do szuflady. Tak było z Weissera i tak potem było z powieścią Śpiewaj ogrody, i zaczął od nowa po 2 latach. I dopiero jak uznał, że Mało który pisarz tak potrafi, że dopiero teraz jest wersja wartościowa, no to on żałował te kilkaset stron wcześniejszych maszynopisu i albo unicestwił, albo wrzucił tak głęboko do szuflady, że nigdy nikomu nie pokazał tej pierwszej wersji. To jest rzadkie. To jest takie dążenie do perfekcji, ale z drugiej strony przecież miał talent, miał wyobraźnię. Nawiązania do realizmu magicznego to już banał. No nie będę się silił teraz na jakąś obszerną interpretację jego twórczości, chociaż z przyjemnością napisałbym i pewnie to zrobię w najbliższym czasie, może w rocznicę jego śmierci, taki artykuł, który właśnie dotknąłby tych najważniejszych i problemów, i no i warsztatowych też spraw związanych z tym, dlaczego odczuwamy, że ta proza jest taka z jednej strony lekka i tak się łatwo czyta, a z drugiej taka poważna i taki wielki niesie ze sobą ciężar gatunkowy. Wspomniał pan dyrektor oczywiście Weisera. To był rok 87, czyli no za 3 lata minie 30 lat od powstania tej powieści, za którą został uhonorowany Nagrodą Kościelskich. No i wspomniał pan dyrektor tę ostatnią książkę, czyli taka klamra, prawda? No, tak. Talita, tom opowiadań z tymi bardzo atrakcyjnymi, powiedziałabym, momentami zaskakującymi wątkami kaszubskimi, no, na czele z opowieścią o owej pustej nocy w tytułowym opowiadaniu Talita. Ta tradycja chyba już mało komu jest znana, czuwanie przy łożu, przy katafalku zmarłego, zmarłej w tym przypadku. Wspomniał też pan dyrektor o uczeniu studentów adaptowania prozy, powstawania takich scenariuszy na podstawie prozy fabularnej. Paweł sam też adaptował to raz. No ale wracam też do tej adaptacji jego powieści. No skoro tutaj mamy bohatera na tym festiwalu, pana Wojciecha Marczewskiego, to ten film z 2000 roku, premiera była w 2001, wart jest przypomnienia i chyba jest pokazywany, prawda, w też takiej panoramie dzieł Wojciecha Marczewskiego, ale o samym może Weiserze, Dawidku, bo to jest też taka troszkę anegdotyczna historia. Ja go atakowałam i film, i Pawła, jakby on był temu winny, że jakim prawem we Wrocławiu kręcone, a nie w Gdańsku, tu masz ten most, tu masz tę umarłą linię i tak dalej. No ja byłem gospodarzem premiery tego filmu. Wtedy jeszcze słabo znałem Wojtka Marczewskiego, Pawła dużo lepiej, co jest naturalne. I byłem świadkiem, jak się zadzierzgnęła, bo oni też się słabo znali przedtem. Wielka przyjaźń, która trwała aż do ostatnich tygodni i miesięcy zeszłego roku między Wojtkiem Marczewskim a Pawłem Hillem. Film miał, no, ogromnym się cieszy powodzeniem tutaj na Wybrzeżu. Ten żal ze strony Gdańszczan, że akurat na Dolnym Śląsku, a nie w Gdańsku rozgrywa się jego akcja, był no tak głośno wypowiadany, że trudno było się Wojtkowi opędzić. Niemniej jednak potem rzeczywiście spędziliśmy mnóstwo godzin, kiedy już się rozeszły tłumy, bo to była największa sala kinowa w Polsce, 1150 miejsc na widowni. Kina Neptun na Długiej, na Starym Mieście, była wypełniona po brzegi. Ja pamiętam, jak mieli do mnie pretensje przyjaciele i znajomi, że nie mogłem im dać zaproszeń, biletów na tę premierę. Takie było olbrzymie zainteresowanie i oni przesiedzieli potem parę godzin przy już takiej kolacji późnej, było nas kilkoro przy tym stole. Bardzo długo rozmawiali, tam troszkę zastrzeżeń Paweł też miał do samej realizacji, tam był taki wątek niemiecki rozbudowany, którego w powieści Pawła nie było, on był w powieści Pawła epizodyczny, takim epilogiem właściwie był to spotkanie jego z tą Elką z powieści, tego głównego bohatera Niemczech. Ale film zrobił wielkie wrażenie. Rzeczywiście i na Pawle, i na widowni, i potem był dosyć długo pokazywany w kinach. Miał, nie pamiętam dokładnie jaką, ale dość dobrą frekwencję. Natomiast ja potem byłem świadkiem, że ilekroć Wojtek do nas, Parczewski, przyjeżdżał na zajęcia, przez całe lata prowadził tutaj zajęcia zarówno w Gdańskiej Szkole Filmowej, jak i podczas pomorskich warsztatów filmowych z reżyserii, takie praktyczne zajęcia, to siadaliśmy często właśnie z Pawłem i Wojtkiem jeszcze w towarzystwie paru osób. No i słuchanie ich dialogu było no, czystą taką przyjemnością intelektualną, ale też i towarzysko to było przeurocze, a już chwilami jak na przykład zaczynali się obaj, byli świetnymi czytelnikami dobrej literatury, więc nie tylko autorem dobrej literatury, świetnej wręcz był Paweł, ale Wojtek też był czytelnikiem takim jak on, wytrawnym, no to jak zaczynali się przerzucać cytatami i tutaj sobie przypominam taką rozmowę na temat Ziemi Jałowej Eliota. I jak nie mogli sobie przypomnieć, jak się ta dama nazywała, która tam się w pewnym momencie pojawia, jak żeśmy wszyscy chyba we czworo bo tyle nas było, krzyknęli triumfalnie Sozostris, no to było kapitalne przeżycie, ale to dotyczyło w ogóle też poważnych spraw. No rzeczywiście coś takiego jak taka wspaniała przyjaźń dwóch wielkich twórców. Ja się ogromnie cieszę, że w tym roku Wojtek Matczewski otrzymuje platynowe lwy w swoje 80. urodziny i jeszcze obchodzi platynowe gody ze swoją żoną Teresą, która przecież była wielką aktorką w jego filmach. Więc to wszystko razem zamyka się w taki jakiś rzeczywiście rodzaj klamry, która powoduje, że no nie położymy pieczęci i nie powiemy, że to jest zamknięty rozdział historii kultury Wybrzeża, Polski, a bez przesady powiem też, że światowej czy europejskiej. Przecież Paweł był tłumaczony na 27 albo 28 języków. Wielokrotnie były niektóre jego powieści i książki wydawane i powielane i wznawiane w wielu, naprawdę wielu krajach. Więc ja myślę, że to jest, zamyka się pewien rozdział, no bo nie ma Pawła z nami fizycznie, ale byłoby wielką niesprawiedliwością, gdybyśmy szybko o nim zapomnieli. Wszyscy będziemy pamiętać i zrobimy wszystko, żeby go, nie tylko wmurowując tablicę, bo tak się stanie pamiątkową na domu, w którym mieszkał ostatnie lata, nie tylko wydając, bo pewnie doprowadzimy do wydania wspólnym wysiłkiem tutaj wielu instytucji i ludzi dzieł zebranych, bo zasługuje na takie wydanie tego formatu pisarz. No chyba to policzyliśmy, przepraszam, podczas ostatniej rozmowy na temat Tality, że to było 10 tomów premierowych, bo pewnie jeszcze były jakieś tam wznowienia, czy zbiory wierszy, czy wybory wierszy. Natomiast takich premierowych książek można ustawić 10 na jednej półce. No tak, no to już byłaby niezła biblioteczka i na pewno przynosząca radość. Ja miałem takiego i mam, tylko rzadziej się widujemy, przyjaciela młodszego ode mnie z Białorusi. I kiedyś mnie poprosił, bo on ma jakieś korzenie polskie, chyba w 1/4 pochodzi z polskiej rodziny, żeby dać mu jakąś dobrą literaturę, bo on chciałby czytając też poprawić swoją polszczyznę, a taki bardzo młody, interesujący się światem student, jeszcze wtedy jak go poznałem w latach 90. Ja mu wtedy dałem Sienkiewicza i potem się uderzyłem w głowę i pomyślałem, Boże Święty, jak on zacznie tą staropolszczyzną sienkiewiczowską się posługiwać, to nie jest dobry pomysł. I wiele lat później sięgnąłem na półkę, miałem dwa egzemplarze powieści Pawła, to był chyba Kastorp, ale jeszcze chyba tom opowiadań i dałem mu te książki i powiedziałem, żeby czytał jednak tę literaturę, bo ona jest bliższa współczesnej polszczyźnie, no i daje fantastyczny wzór tego, jak należy się naszym językiem posługiwać. To ja bardzo dziękuję. Pomyślałam, że skoro mamy tyle czasu na rozmowę o filmach, o premierach, tu jest mnóstwo tematów, odnóg tematycznych, wątków, no to takie miejsce dla Pawła dobrze, że się mogło znaleźć. Wielkie, może niezauważone, ale też wspomina ten festiwal, o czym dzisiaj mówimy, innego zmarłego twórcę, no tym razem muzycznego, czyli Jana Pykaczmarka, bo w Konsulacie Kultury właśnie we wtorek odbył się koncert muzyki Jana AP, laureata Oscara, w wykonaniu Motion Trio. Otóż to. No więc taki ukłon w stronę przeszłości i w stronę tych, którzy już nie wrócą. Natomiast, no, jak to banalnie mówimy, dzieła ich pozostały. No bardzo dziękuję, panie dyrektorze, że zechciał pan przyjąć mnie w gabinecie swym, w budynku, który służy do czego i jak się nazywa? Gdyńskie Centrum Filmowe, Gdyńska Szkoła Filmowa i Biura Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To jeszcze każdy z gości dostaje takie nowe zadanie ode mnie. Prośbę o to, żeby gość spontanicznie podał słowo, jedno pojemne słowo, którym określiłby nasz współczesny świat, naszą rzeczywistość. Takie słowo klucz. I my budujemy taką biblioteczkę słów, kluczy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie mamy ich 20 kilka już, a zaczęliśmy w sierpniu. Jedno słowo czy fraza może być? No, może pan dyrektor rozpocząć czy zainaugurować nową serię, bo słowa mogą się jakoś wyczerpać i rzeczywiście może przejdziemy do dwóch słów, do idiomów, do fraz. Proszę bardzo, inaugurujemy serię w ramach słowa, słowa, słowa, polegającą na tym, że słowa są pomnożone, czyli tworzą frazy. Pan dyrektor Leszek Kopeć. Poprzedzę jeszcze wstępem krótkim. Otóż to, co chcę powiedzieć, odnosi się w jakiś sposób do naszych wspomnień, które przed chwilą prowadziliśmy w tonie takim nostalgicznym, związanych z Pawłem. Bo to jest też jeden z wątków naszych rozmów, które prowadziliśmy. Chodzi o świat, jaki on jest teraz i o to, w jaki sposób realizujemy się twórczo w tym świecie. Dwa przymiotniki mi przychodzą do głowy i zestawiłbym je ze sobą, dlatego że to nieprawda, że i teraz zaczynam. Świat globalny jest lepszy niż lokalny. Jeden bez drugiego nie może istnieć. No bardzo dziękuję. Ja również. Dziękuję bardzo za rozmowę.

będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Będziesz miała imię jak wiosenna róża. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Utwór przepełniony pasją. Naszą pasją jest muzyka i film polski. Dlatego tutaj jesteśmy. A tego filmu nie ma w konkursie głównym 49. festiwalu. To film twórcy Johniego, który był na festiwalu, Daniela Jaroszka, pod tytułem Drużyna A. To jest taki polskie pół żartem, pół serio. Postanowiliśmy piosenką z niego zakończyć pierwszą trójkę pod księżycem jesienią tego roku. Halina Leszczyńska, Wojtek Dorosz, Andrzej Dubas tutaj w Teatrze Muzycznym oraz Michał Żołądkowski. Od niego ten jesienny taniec. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do od przyszłego tygodnia. Jak Państwo słyszeli, nowa wersja cyklu Słowa, Słowa, Słowa, a my do Gdyni jeszcze wrócimy. Przeszłam każdą drogę pod słońcem i w sobie wszystko, byleby do ciebie dotrzeć. Tego, że dziś sprzyja